سورة محمد درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا مسستيقي وتدعوا إلى السلم چراغواڑی تاسو دی لرا روغیتا وانتم الاعلون او یی بتا سوچتا والله معكم والله استاسو سره دی یعنی د الله امداد استاسو سره دی ولن یترکم اعمالکم او چری برباد نکی استاسو عملنا. مقصد دا چې مؤمنانو لپکار دی چې ځان د سستۍ نه بچ اوسادي، چې د جنگ د سختۍ نه چرته ونه یریږي او صلح د دې دپاره غواړي. صلح شتې خو په کم حیثیت باندې، کله چې پکې د دین او د مؤمنانو مصلحت وي نو هغې کې روغې نه منایت نشته، منه نشته. خو چې کله دا سیزونه نی نو بیا د کافرانو په مقابله کې هسې نه چې هغې ستاسو د سستۍ نه ناجایزه فایده واخلي، نو تاسو سستېږئ مه، چې هغې تاسو نمرو تاسو ته مرغوبه شئ او هغې دپاره تاسو صلحې دپاره پیغامونه استوئ هغې ته او پیغامونه ورته لیږئ. نو ځکه یو فرمایل فلا تهنوا مسستیږئ وتدعوا الى السلم چراغواړی تاسو دی لره روغیتا وانتم الاعلون او یی به تاسو چته که تاسو کې اخلاص او تاسو کې صبر او استقامت او استقلال نو تاسو به اوچت یی باغی باندې. کله چې مؤمن کې خلوص او صبر، ولې په جنگ کې خو مختلف حالات راځي. د جنگ احد نقشې ته وګورئ چې څومره مؤمنانو ته او نبی علیه السلام ته څومره تکلیف ورسېده، خو د هغې باوجود چې بیا مؤمنان او مسلمانان د الله تبارک و تعالی د دې دین د اوچتولو دپاره یو موټی کېږي او یو ځای کېږي او کافرو ته پته لګي، کافر په مخه باندې بیا تختی. سره د دینا چې کافرانو ته مکمل او شو وه چې مؤمنانو ته ډېر غټ په دې کې نقصان ورسی، خو چې کله مؤمنان په خپل ایمان او خلوص سره وګوره سره د دینا الله تبارک و تعالی هغوی بیا څنګه په هغه کفارو باندې د هغې روب او دارنګې د هغې دبدبه الله څنګه تاسو به اوچت یې. وبشرط دی چې صبر په سختو او استقامت او تحمل برداشت دا په تاسو کې یي، نو الله تبارک وتعالی فرمایي والله معاکم، الله ستاسو سره دی، یعنی د الله امداد به ستاسو سره وي. نو چې د الله تبارک وتعالی امداد د چا سره شامل حالي، سوال نه پیدا کیږي چې د لاندې شي اب اوچتي. ولن یترکم اعمالکم او چری به برباد نکی ستاسو عملونه. تاسو چې کم د الله تبارک وتعالی د دین دپاره کم منډه او کم تکلیفونه او کم مصیبتونه په تاسو باندې راغلي، ستاسو یو یو سیز الله تبارک وتعالی څخه ډیر قدر و قیمت دی. او چې د الله تبارک وتعالی په حضور کې د یو خلکو دپاره او د چا د پاره قدر و قیمت جوړ شي، دا غنه قیمتي انسان به بل چرته. انما الحیات الدنیا یقینا ژوند د دنیا چې دی لعب و لهو، دا لوبې دي او بس دي. و ان تؤمنوا که تاسو ایمان راوړئ و تتقوا او بچ شئ د سستۍ نه، خپل ځانونه بچ کئ د سستۍ نه، یؤتکم اجورکم نو دربه کی یؤتکم در بکی تاستا اجورکم اجرون استاسو سوابون استاسو ولا يسألكم اموالكم او نبغواری تاسو نمائلون استاسو د دنیا جوان د آخرت په مقابله کې حیثیت نه لري. او دلته ورتا او فرمایل چې دا لوبي او بس دی دنیا جوان. دا هر انسان نه تاسو تپوس کوئ چې څومره ژوند دی هر یو مونږه تاسو کې تیر کو حیثیت د دې دنیا شته حیثیت د دنیا شته. کامیاب هغه څوک دی چې د دنیا حقیقت په دې طریقه وپیژني چې آیا د دنیا حقیقت د څه سره تعلق ساتي. د دنیا حقیقت د دې سره تعلق ساتي چې سړی د الله تبارک وتعالی د رضا پکې خیال وساتي نو تا خپل ژوند حقیقتي کو او قیمتي دی کو. او که چېرې د الله د رضا نه علاوه بله لار شي نه آخو دنیا کې مو تاسو وګورئ ورته څوره ورته خلک په سپک نظر ګوري. اگر که هر څنګه که کافر یو چې غلط کار کوي نه سپک کاری اگر چې د هغې په نظر کې د اسلام چې کوم دی که هر څنګه خو چې کله یو سپک کار کېږي هغه هر چا ته سپک لګي. او د دین هر یو کار ته ګوره د دنیا دپاره یورپ کې وګوره که نه هغې د دنیا دپاره د اسلام چې څومره اصول هغې خپل کړي دي د دنیا د نظام د چلولو دپاره. او ولې په دې کې کامیابي ده نو مونږ مسلمانانو دپاره خو د آخرت ورسره هم کامیابي ده که چېرې دغه اصول مونږ خپل کړو نو دنیا هم خوشحاله شي او اباده شي آخرت هم اباد شي. نو تاسو به دغه اجرونو نه چې تاسو څه کړي په دې مجازي ژوند کې د حقیقي ژوند دپاره او د دې حقیقت مو په چې دنیا حقیقت څه دی نو بیا به تاسو له الله تبارک وتعالی ستاسو اجرونه درکړي. او دا ده چې تاسو نه ستاسو مالونه ټول نه غواړي. ولې یسألکموها که غواړي ستاسو نه دا ټول یعنی چې ټول مال د الله په لاره کې ورکه فیحبکم او تنګ کړي تاسو لرا زور ولګوي په تاسو باندې تبخلو نو تاسو به بخلو کوي ویخرج اذعانکم او بباسي ستاسو کینو لرا. الله تبارک وتعالی دومره غټ ازمایش په تاسو نه راولي چې تا ته وایي چې ستا سره سم مال دی غټول زما په لاره کې خرچه کا. او که چېرې داسې وشو چې الله تبارک وتعالی د نه وغوښتی ده او تاسو یې تنګ کړئ نو الله ته خو بني ادم معلوم دی کنه هغه فرضي زکات چې مونږ ورکوو څومره سوچونه څومره فکرونه یې په هغې کې چې دوه نیمې روپۍ دي په سلو کې څلېښتمه روپۍ ده څومره سړی سوچ او فکر او چې وایم حالانکه دې سره مال زیاتیږي او برکت پکې راځي خیر پکې راځي خو انسان تړیا دی نو که چېرې تاسو نه مې تاسو مالونه ټول وغوښتېدل نو تاسو به بیا بخلو کوي او ستاسو دنده چې کوم هغه خیرې دي او دنده چې کوم هغه حالت دی ستاسو د زړونو هغه به الله تبارک وتعالی که کینې مینې دي بار بار وباسي. ها انتم ها اولای خبردار تاسو هغه خلک یی تدعونا چې تاسو را بللی شئ تدعونا جزاک الله تدعونا چې تاسو را بللی شئ لتنفقوا فی سبیل الله دې لپاره چې خرچو کوي په دین د الله تعالی کې. فمنکم من یبخل نو باز ستاسو نه هغه څوک دی چې هغه بخل کوي ومن يبخل آسوك بخلك فإنما يبخل عن نفسه يكنن دا بخل دا دخبل زان دا پارا دي والله الغني الله تعالى چده بي پروا دي ما غني دي وأنتم الفقراء أو تاسو محتاج يي تاسو محتاج يي الله تعالى تا وإن تتولوا قواري دي يستبدل قوما غيركم نو په بدله کې براولي یو قوم بغیر ستاسو نه ثم لا یکونو امثالکم او بیا باغی نوی ستاسو غوندې. الله تبارک وتعالی فرمایي چې که تاسو د الله تبارک وتعالی په لاره کې د منافقانو دا حالت وو چې کله به د الله تبارک وتعالی د دین دپاره د انفاق خبره وشوه نو دوی به وي یاره مونږه ها با خرچه کو نو د منافقانو خراب صفاتونه ذکر کیږي. کتا سو هغه خلک کې چې رضا الله تبارک وتعالى د دین کې د انفاک ته پاره تاسو راوبللی شي نو باز استاسو نه اوسوک چې به بخلوږي نو باز خو سمره د الله تبارک وتعالى په دین کې چې صحابه رضوان الله اجمعین هغه خو چې یو یو آیات د قران کریم په واوري دا او د الله فلاره کې به د خرچي پاغې کې به طلبو نو ګوره صحابه او څنګه داغې د پاره ملکونه خپل پریخي دي دوتری پریخي دي خزي پریخي دي بچي پریخي دي خدای الله د دین د پاره څنګه هجرت کړي دي او د هجرت نه پس به او ګوري غزباتو کې چې مؤمنانو سمره سمره تکلیفونه برداشت کړي دي خو باز استاسو نه غسوک دي چې به بخل کوي لکه مثلا منافقانو ته اشاره شي چې هغه بیا د الله په دین کې د لګولونه د بخل نه کار اخلي نو خبردار خبردار شي و من يفخل اغسوك چې بخلو کی فإنما يفخل عن نفسه نو یقینا دا بخل د خپل ځان د پاره نقصان دی والله الغني الله بے پروا بچا دی الله غنی بچا دی وانتم الفقراء تاسو محتاج یی الله خدا سي ذات دی چې په دنیا کې وګوره دا یوی دانی نه د پسل یو وگی کې سمر الله تبارک وتعالى دانی چي د پاس نه باران را وری د زمکه نه کمی کمی خزانه را بهر شي الله تبارک وتعالى خو فنی بچا دی دا خو ذات ضرورت نشته خو صرف او صرف دنیا زیدا دار الامتحان دی الله تبارک وتعالى امتحان کوي نو تاسو الله ته محتاج یې او غنی بچا دی کدا الله فلارا کې خرچو کوي ادا سي غنی بچا دی چې ورکولون کوي او دا را کړی چا دی او ورکی سوک و هین ته تولو او که چری تاسو واوړی دی یستبدل قوما غیرکم نو په بدله کې براوځي یو قوم بل لرا خو صحابه رضوان الله اجمعین چې کوم منافقان پرېږده د منافقانو نه علاوه چې کوم صحابه رضوان الله اجمعینو نو هغې د الله په دین کې دا هر قسمه قربانو ورکولو د وجینا دا نوبت الله را نه واستي دا لرې کړل دی په ځای بل څوک را واستي دا نوبت را نه غیلکه ها نو ځکه کچری تاسو دا کار کوي واوړی دی نو تاسو په ځای بل څوک را ولم ځکه چې الله غنی باچا دی موجوده لرکولی شي نور د دې په ځای را واستل شي ثم لا یکونو امثالکم بیا باغی نوی تاسو غوندې کم خلک چې غي د کمی بیشی دا پکې بیا وا چې زکم قوم دا غي په ځای باندې راولم غي به د الله تبارک وتعالى د پاره داسې چې د هر قسمه قربانې نه بدریغ نه کوي خو صحابه رضوان الله اجمعین چې کم مؤمنان او په صادق باندې یو الحمدلله غي د الله تبارک وتعالى د دین د پاره هر قسمه قربانو ته تیارو نو دا نوبت اډو راغلی نه دی فلا تهنوا مسستی گئی و تدو الى السلم او چراغواړی تاسو دی لره روغی تا او انتم الاعلون او یی بتا سوچت والله معكم الله سر استاسو دی یعنی دا الله امداد تاسو سره دی ولن يترکم اعمالکم او چری برباد نکی استاسو عملونه انما الحیاۃ الدنیا یقینا جوند دنیا چ دی لعب و لهو لوب دی او بس دی وإن تؤمنوا كتاسو إيمان راوڑو وتتقوا بشيد سستينا يؤتكم أجوركم ندرب كتاسو تا أجرون استاسو سوابون استاسو ولا يسألكم أموالكم أو نبغواري استاسو نمالون استاسو إن يسألكموها كواري تاسونا فيحفكم أو تنكي تاسو زور راولي بتاسو مانده تبخلو نو تاسو ببخلو کی و یخرج اذعانکم او رو بباسی ستاسو کنو لرا ها انتم ها اولای خبردار تاسو آغا خلق تاسو آغا یی تو دعونا چه تاسو را بلیلی شئی لتنفقو فی سبیل اللہ دیده پارا چه خرچو کی پا دین دا اللہ تعالی کی فمنکم من یبخل نو باز استاسو ناغ سوکتی چه غی بخل کی ومن یبخل آغ سوک چه بخلو کی فا انما یبخلو عن نفسی نو یکینا دا بخل دا خپل زان دا پار نقصان دی والله الغني الله غني بادشاہ و انتم البقراء او تاسو محتاج ای و ان تتولوا تاسو اجزانان ای و ان تتولوا قووڑی دی یستبدل قوما غیرکم نو په بدل کی براولی یو قوم بغیر تاسو نه ثم لا یکون امثالکم بیا باغی نمی تاسو غوندی. سورت کې په شروع کې دوه ډلې ذکر کړې د مؤمنانو او د کافرانو او بیا علت جهاد ذکر کو سلورم نمبر آیات کې حتا تدعو الحرب اوزارها او بیا ذکر د فتح او د نصرت د الله تبارک وتعالى د طرفنا زکا چې الله معاون د مؤمنانو دی او دارنګي ذکر د کفارو چې الله دا غي امداد نه کوي غي د الله د امداد نه محرومي د وجه د کفر نه لا مولا لهم او بیا واقعا دا غنور کلو چې د دې قریشونه طاقت کې غي زیاتو خو غي مان الله تبارک وتعالى تبعی له قسمه چې عادیانې ذکر کړو هود علی السلام او تراغلی وغي زیاتو په طاقت کې خو چې کلا اغی غیر الله رامدد کو نو د الله د عذاب پر راتلو باندې اغه غیر الله لکه خلق چې قبرونه والا رامدد کوي سختی در معنی چې د قبر والا سکول شي نو هغه چې کوم حضرت رامدد کول اغي ول سو کړو نه مکی والا کو تاسو غیر الله رامدد کوي نو تاسو لګورې سوک سکول شي نه نو دین به نور خپل پیغامات مونږ ته څنګه وي خو افسوس چې قران سړی وای کنه او بیا پرک پی جندل پکار دی چې سوک په واضح دلیل باندې دی مؤمن مسلمان نبی علیہ السلام دا واضح دلائل باندې 14 نمبر آیات کې دې بیان کړي او بیا هغه نهر هغه سلور نهرونه 15 نمبر آیات کې چې د جنتیانو د پاره خوشحالي به پای کې او بیا ذکر د قیامتو کې اسبات د قیامتو کې او ورسره ورسره پاغي معنی مسله د توحید تفریق کې 19 نمبر آیات کې لا اله الا هو او بیا دویم باب شروع کې او په دې دویم باب کې ذکر د منافقانو او د منافقانو هغه خراب صفاتونه او دارنګ دغه حالت ذکر کړي او غي ته زجرونه او زورونه ذکر کړي امتیازات ته صورت ذکر د انهار او اربعو سلور نهرونه چې د جنتی د کور مخې ته به بيدلي نو صورت ممتاز او په ذکر د سلور نهرونو سره او دا رنگی صورت ممتاز او په ذکر دا او صاف او کبیحو د منافقینو واخر دعوانا.